سوره زمر درس نمبر 9. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. بلى قد جاءتك اياتي بشكا تحقیق راغلی و تا تزما آیاتنا فکذبت بها نو دروغ ویلی و تا پاغی باندی واستکبرتا و زاند غټ غنلی او وکنت من الکافرین او ویت دو ناشکرنا ویت دو کافرانو ناد نمننکنا. سلورم باب کې اولی ترغیب د پاره د توحید ورکو او بیا ترغیب قرآن ته ورکو او په تیرو آیاتونو کې تخویب او اخروی ذکر کېده د دې هغه افسوس په خپل ځان باندې کله چې د الله تبارک وتعالی په حق کې کوتاهی کړې وه او دارنګې دینې په ټوکو باندې او په ټکالو باندې حساب کړی و او دارنګي افسوزونه د دې کمنګ ته الله هدایت کړې وي او افسوس د دې چې مونږه دنیا ته بیا واپس شوې او افسوس د دې چې مونږه بیا نه کان شوې. الله تبارک وتعالى وي تاسو ته خو کتاب راغلی و تاسو د وخت نه فائدہ وانه غستې دا اوس کډېر افسوزونه کوي نو افسوس نه څه جوړیږي دا افسوس نه مخکې د دې افسوس د پاره ستاسو بندوبست شوی ټول د پاره زمونږ لا ځان سره سوچ کول پکار دی چې انسان په دې باندې ځان دوکه کې وانه چي چیرې سبب وکم بلکې د نن نه شروع وکا چې د الله تبارک وتعالى د آیاتونو سره د الله د کتاب سره د الله په دین کې زبا په سچا او په رښتونی باندې چلیږم ورنه بیا اگر وزمانه بدا الله تبارک وتعالى د طرف نه فرمایلی شي چې نن ستا افسوزونه سکار نه کوي تاسو ته د هدایت لپاره او استاد نه غلاري د استعمالولو لپاره الله تبارک وتعالى کتاب را لېګړو نو ځکه فرمای بلا بشکا قد جاءتک آیاتی تاکي کراغلی تاسو زما آیاتونه فکذبت بها نو دروغ ویلی او تا پاغه باندې واستكبرت او ځان دې غټ غنلې او وكنت من الكافرين او ويت د کافرانو نه زه خو دنیا او چې پاغه کې زما د آیاتونو تصدیق ته کړې وي او ځان دې غټ د دین نه وي غنلې او ځان دې د کافرانو نه وي ملګری کړې ويوم القيامة او پر ورځ د قیامت باندې تر الذين كذبوا على الله او وبینه تاغه کسان چې دروغ ویلی او په الله تعالی باندې او وبینه تاغه کسان لرا چې دروغ جنو په الله دروغ ویلی او په الله باندې وجوههم مسودا مخونه بدی وی تکتور الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین آیا نه دی جهنم زید واپس اید پار د تکبر کوونکو. د قیامت پر از باندې الله تبارک وتعالى وی دا هغه خلکو کوم خلکو چې دغه د افسوس دا ناری ووي او د الله په آیاتونو د الله په کتاب باندې د الله د کتاب تصدیق یې نه وکړي او د الله د کتاب احکام یې منلي نه وو نو د قیامت پر ورځ الله تبارک وتعالى وایي د دې مخونه به تک تورې چې زما کتاب ته نسبت ته دروغ وکاو او د دې په مقابله کې لکه څنګه چې کوم خلق هغه الله تبارک وتعالى د دینه بچ کی دا غي بیان دی په سیراتلونکو آیاتونو کې فرمایي نو د دې خلکو مخونه به تکتوري. دا رنګي منګ سور ال عمران کې 106 نمبر آیات کې ویلو یوم تبيد وجوه وتسود وجوه پاغه ورځ چې سپین بشي مخونه او پاغه ورځ چې سپین بشي تور بشي مخونه نو سپین بشي مخونه د چا نو التمانه منګه کړی و تابعدار د قران او د سنت چا چې تابیداری د قران او د سنت کړي و مخونه به تک سپینوي، او چا چې د الله تبارک وتعالی د کتاب نه علاوه نوري هغه ډلې جوړې کړي وي د الله د کتاب په خلاف باندې، هغه ډلو مخونه به کم دی نو تک توري، چې هغه ته اهل بدعه والفرقه هغه په پرکی چې جوړې کړي وي او د بدعات د نبی علیه السلام د طریقې نه خلاف هغه طریقې رایج کړي وي هغه مخونه به چې کم دی نو تک توري. نو دلته اومه الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله د الله کتاب ته او د الله تبارک وتعالی باندې د دروغ ویلو د فاردی په دنیا کې دا کار کړو نو مخونه به تک توري او دارنګ سزا جهنم ته دننه کېدل وي. وينجي الله الذين اتقوا او خلاص پکې الله تعالی کسان چې ځانې بچ ساتلی او د شرک نه بمفازتهم په سبب د همت او د اخلاص ته دي. لا يمسهم السوء وبنرسي ديتا بدي ولا هم يحزنون وبشدي غمجنا. ومقابله کې هغه خلق چې غیزان د شرک نزان بچ ساتلو الله تبارک وتعالى وي همت یې کړې ولی چې کله ته د شرک نزان بچ ساتي نو مخالفین به مختلف قسم تا ته تکلیفونو را رسولو کوشش کوي او دارنګ مختلف قسم پروپاګانډي وکي خو ستا به اخلاصي او همت نه بکار اخلي. نو په خپل همت معنی او په اخلاص معنی چې کله دی تابعداري د الله تبارک وتعالى د توحید کړي او ځانې د شرک نه بچ کړي او الله پاک وی لا یمسهم السوء وبنرسي مسبن کی دی لرا بدی او عذاب. الله تبارک وتعالى وی دی ته بدی قدر لا یعنی عذاب قدر لا ورته نږدې نشي ولا هم يحزنون او نه بشدي غمجن په دا غرض بده غمجنتیا ندی په امن کې نو بشارت ذکر شه په دې آیات کې لکه څنګه چې مخ کې یره ذکر کړه نو دلته بشارت ذکر شو. الله خالق كل شيء الله پیدا کوونکې د هر یو سیز دی او هو على كل شيء وكيل او دا الله تعالی پر یو شیز باندې ذمہ دار دی. له مقاليد السماوات والارض دی الله لرا چابيانې د اسمانونو د زمکو دی. والذین کفروا بآیات الله یعاکسان چې کوپرې کړې دی په آیاتونو د الله تعالی باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان دی دي تاوانیان. هر سیز پیدا کوونکې الله تبارک وتعالی دی او پس ته پیدا کولو نه داغی باقی پاتې کول او دارنګي داغی د باقی پاتې کولو سره د حفاظت ذمہ داری هغه الله تبارک وتعالى سکه ده الله یې ذمہ دار دی. نو څنګه چې دا هر څه الله تعالی پیدا کړی دی لکه څنګه چې فرمایي الله خالق کل شیء نو د دې د پیدا کولو نه پس د باقی پاتې کولو د پاره او پاتې کېدو د پاره او د حفاظت کولو د پاره څوک مالک دی؟ الله تبارک وتعالى مالک دی. او په دې کې تصرف او اختیار د چا چلیږي؟ د الله تبارک وتعالى چلیږي. ځکه چې د ټولو خزانو چابيانې کاغذ مننه دي او کزمګه کې سدي د ټولو خزانې چابيانې د الله تبارک وتعالى سکه دي. نو بیا داسې کامل قدرت والا ذات داسې زورور ذات پرې خودل او داغه پایاتونو کفر کول د خساره او د نقصان نه علاوه سګر زیدي شي. نو د دې وجه نه فرمایل والذین کفروا بآیات الله یعاکسان چې کفر وکړ پایاتونو د الله تعالی باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان دی دی تاوانیان. نزان لی تاوان پا برخه که قل افا غیر اللہی وی ورطا بغیر دا اللہ تعالی نا تأمرونی اعبدو ایوها الجاہلون تاسو ما تا حکم کوئی چه عبادتو کم اے جاہلانو بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نا زد بلچا عبادتو کم. نو جواب شو چه جاہلانو ستاسو سخیال لے چ زمنګ نا تاسو دا امید ساتئ چې موږ هم ستاسو غونې د نقصان او خسارې ته را مخکې شو، تاسو زموږ نه دا امید دی. کله چې حق پرس دعوت ته توحید خلکو ته وړاندې کی، نو باطل پرس خو منلو ته تیاریږي نه، نو حق پرستو نه مطالبې شروع کی، او مطالبې دای چې ته زموږ ملګرتیا وکه کنه، زموږ سره ملګری شه. ته ولې زموږ ملګرتیا نه کوې؟ چې موږ د ځان سره ملګری کوې نو زموږ ملګری شه. نو آیات کې وفرمایلی شو چې دا خو انتهایی جهالت دی چې انسان الله تعالی پرېږدي او ګڼ حجت روا را مدد کوي. نو تاسو ماته د بل چا د عبادت کولو حکم کوئ؟ د عبادت کولو خو وحده لا شریک ته صرف یو الله تبارک وتعالی دی. دې نه غټ جهالت په نور څنګه چې زه بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوم؟ نن چې ورته جاهل وای وای دا تاسو زیاتې کوئ خلکو سره، خلکو کې فوټ پیدا کوئ، خلکو کې یو بل سره چې کم نه نفرت پیدا کوئ. مونږ وی بیا خو مطلب دی چې قرآن کریم را شول ولا، قرآن ورته جاهل ویلې چې بغیر د الله نه د بل چا د عبادت لپاره څوک دعوت ورکوي. نو چې دا دعوت ورکوونکي خو د ټولو نه غټ جاهل دی، او چې دا زی او ارسلا کال کې غرسی کنه پتا تاسو ته کنه چې په دیوالی نو باندې پوسټر ولګي د بری امام وای چې کم دی اورس دی. نو هلته خلک زی او لالی کیږي، او هلته دغه قبرونو نه چې څه غوښتي ټولو تاسو ته پته ده الحمدلله، اوس ټول خلک پوه دی. نو آیا چې د دې دعوت کم دا پوسټر خورئ د دې نه غټ جاهل شته چې دا ځای ته خلک راغواړي، او دا کم چې روان دي دا هم جاهلان دي. نو چا ورته جاهل ویلي دي؟ قرآن کریم ویلي ده. پنجپیر قرآن خو د پنجپیر نه دی، او نه د وابیانو دی، او نه چې کوم دی نه دا چا کیدی شي. قرآن چې کومه خبره کوي هغه خلکو ته وکړه، که تا ته څوک پنجپیرې وایي، که تا ته څوک وابي وایي، که وایي زه مسلمان یم. پوه شوې؟ پنجپیر څه دین خو نه دی، خو یو کلی و، یو سړی پکې راوچت شه. نو موږ د دې خبرې وضاحت پکار دی چې آیا تاسو مونږ ته بغیر د الله نه د بل چا عبادت لپاره کوئ؟ او تاسو ته پته نشته چې ماته وحی د څه شوې ده؟ نو فرمای ولقد اوحی الیک، او تحقیق وحی شوې ده تا و الذین من قبلک، او کسانو ته چې مخکستانه دي، لئن اشرکتا که چېرې شرک دی وکړو، لیحبطن عملک نو خامخا برباد پکم عمل ستا، ولتكونن من الخاسرين او شيبه د نقصان والاونا د خساره والاونا. مخکی وی چې دین غټ نقصانیان نشته، دلته د نقصان د پاره مزید چې کم دی د خبره ذکر وکړو چې تاسو خلاتاس وی چې زما محبوب ترین انسان هغه څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما ورته وحی کړی دا کچری ما سره دی بل څوک شریک کړو نو عمل دی چې کم دی دوړه دی. او دا رنگ صرف دلته نه، سوره انعام کې چې د ولسو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر وکي، نو په 88 نمبر آیات کې ما ذالک هدى الله یهدی به من یشاء، ذالک هدى الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دا الله هدایت دی، دا الله توفیق ته چې په دې معنی الله تبارک وتعالى هدایت کوي چاته چې خو خشي د خپل بندګانو نه. نو دغه ولس انبیاء چې ذکر کی، ولس انبیاء علیه السلام 88 نمبر آیات کې د انبیاء په ذکر کولو سره دا خبر لو اشرکو کدي شرک کړي وي نو دین به مې هر څه خراب کړي، لا حبط عنهم ما كانوا يعملون. نو بل لا سوکته، بل پکې لا سوکته چې پیغمبر د پاره دا حکم دی، نو د بل چا د پاره نو دا خبره ورته کوه، نو بیا تا ته وایي دا تاسو پیرکی جوړوئ. نو بس که ته مونږ ته پیرکی والا وای، مونږ د قرآن پیرکی یو. او بالکل بل الله، بلکې د یو الله فعبد عبادت کوه، وکم من الشاکرین او شد شکر استونکو نه. د دې خبره حکم دی چې د یو الله تبارک وتعالى بندگی دی وکړي شي، او ور سره په دې بندګۍ کولو باندې شکر هم ادا کا. شکر دی چې الله توحید دی نصیب کړه زمونږه، شکر دی الله چې قرآن ته دې ناست زمونږ نصیب کړه، شکر دې چې د قران زده کړې نصیب کړه، شکر دې الله چې جاهل او د خساري والا او د لارې نه دې بچ کړم، شکر دې الله تبارک وتعالى چې استاد وحدانيت په مسله باندې پوه شم، شکر دې الله تبارک وتعالى چې صرف یوازې ستا بندگی کوم په دې بشکر مو واسه. او دا یو عظیم د الله تبارک وتعالى نعمت دې چې چاله توفیق ورکړي د پاره د توحید او د پاره د الله تبارک وتعالى د کتاب د تابعداري او د پیغمبر د تابعداري. دا یو ځان له نعمت، یو عظیم نعمت دې دې شکریا خو ادا کوا. وکم من الشاکرین، او شد شکر استون کنه چې الله دې دا نصیب کړی دی. وما قدر الله حق قدری، او دی تعظیم نکړه د الله پوره تعظیم. والارض ازمکه چې دا جميعا قبضته، طول طولبا پلاست الله تبارک وتعالى کی بوی، په قبضه د الله تعالی کی بوی. یوم القیامت، پروز د قیامت باندې. والسماوات مطویات بیمینی، اسمانونا رانغخت شوی په طاقت الله تعالی کی، په خلاص د الله تبارک وتعالى کی. سبحانه پاکت الله تعالی. وتعالى عما یشرکون، او چت دا غسنا چی دیو سر ایساداران گرزئی. کله چې دا ثابت شوه چې د شرک په وجه باندې ټول اعمال بربادیږي، نقصان او خساره کې غورځيږي، نو د دین د نجات حاصلولو لپاره الله پاکو فرمایل چې یو الله تبارک وتعالى بندگی وکه، بل الله بل الله فاعبد، بلکې یو الله بندگی وکه او یو الله شکر گزاری. خو مخکې فرمایي چې د الله تعظیم چې کم دین، لکه څنګه چې د آیات کې اوپر مایلی شو، د الله تعظیم چې کم مشرک اونې پیجان دی دا، آیا هغه عجز او محتاج مخلوق لد طاقت ور ذات غونې چې الله تبارک وتعالى دی دا غونې صفات ویل او ورکول، چې دغه مخلوق چې دا تول لد صفات الله تبارک وتعالى، یا ارسوک داغه د پاره د الله غونې طاقت ور ذات چې دی داغه غونې صفات تغیر د پاره وی الله تبارک وتعالى وی دا ټول دا ازمکه او اسمانونه او پدې کې چې دا تاسو ځان د پاره کوم حاجت رواغان نیولې دي، دا ټول چې کوم دی د الله تبارک وتعالى په قبضه کې وی. نو چې کله داغه په قبضه کې دي او هغه ته محتاج دي او دا هغه د قبضین بهر نه دي، نو ته څنګه داسې مخلوق ته دا چې په خپل الله ته محتاج دي او الله ته عاجز دي، دا هغه مخلوق ته پاره ته څنګه دا الله غوني تصرف، دا الله تبارک وتعالى غوني صفات څنګه دا غیده پاره دا ته پته نشته چې الله فاکت دي داسې خلقنا. سبحانه پاکت الله تبارک وتعالى دا عرص و دا هغه په اختیار کی تا غا بی طاقت و تا آغا طاقت وال صفات ہوئی چه آغا زورور ده او دا رنگی دا آغا پی اختیار کی بیدار سو. نو فاکت اللہ دا شریک نا، فاکت اللہ تبارک و تعالی دا کمزور اینا. و تعالی او چت دی عما یشرکون، دا آغا سن چی دی و سر ایسا داران گرزئی. او سورہ انبیاء کی 104 نمبر آیات کی پرمائلی، یوم نتوی السمائی کتوی سجل للکتب، فاغرس چراو بون غړو منګه د اسمانونه په شان دران غړلو، پر شان دو اران غړلو د منشیخ په کتابونه، لکه څنګه چې منشیخ په کتابونه ران غاړي، د غرنګ الله تبارک وتعالى وې د اسمانونه په زراون غاړما. دومره غټ غټ آباد دی، دومره غټ غټ سوزونه الله تبارک وتعالى آباد کړی دانو، او چې ختمه یې نو هغه سره حکم دی او ټول به داغه په قبضه کې، داغه د قبضې نه بار کې دی نشي، نو داسې ذات ته پرې خو دی. او دغه ورځ کو څوک وایي چې کله وایي یو پوکې دی بس سر، نو فرمای ونو فی خفی السور، او پوکو پوالی شي په شپېلای کې. فصوعک من فی السماوات ومن فی الارض، نو به وشه بشي هغه څوک چې بر اسمانونو کې دي او هغه څوک چې ښکته په ځمکه کې دي. الا من شاء الله، مگر هغه چې رضا شي د الله. ثم نفخ فيه اخرى، او بیا به پوکوالي شي په دې کې یو بل پوک. فاذا هم قیام ينظرون، نو ناڅاپه به دوی ولاړ وي چې ګوري. با الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې وګوره څنګه چې تمام مخلوقات او د تمام زمکه او اسمانونو اختیارات او د دې چابیان او د خزانو او د هر یو سیز اختیار د الله تبارک وتعالى په لاس کې دی، نو د دې نظام د ختمولو لپاره اون طاقت تاغه په لاس کې دی یو پوک پوالی شي، او د دې پوک سره به چې کم دی هر شیز به هوشه شي الا چې د الله کوم رضایی چې په چا به هوشي رانولي هغه د الله تبارک وتعالى ته معلوم دی. او دا رنگ بیا په کې دویم ظلمانش شپېلې والی شي او خلق بیا په جړک باندې چکم دی ګلاړي دا الله تبارک وتعالى په حضور کې. واشرقت الارض بنور ربها او پرت په وزمکا په سبب د رڼا کولو د رب د دی پرنا د رب د دی باندې. وودی الکتابو کې به خودل شي عمل نامې لرا کتاب لرا وجی اب النبیین او خکار بشی پیغمبران راتلل بهوشی په پیغمبرانو یعنی ښکاره بشي و شهدا او گواهان. وقضی بینهم فیصله بهوشی په منځ د دې کې بالحق په حق او هم لا یظلمون او د دې سره به زیاته و نشي. ووفیت کل نفس ما عملت او پورو بور کړی شي هر یو نفس دا هغه چې کړی وي. وهو اعلم بما يفعلون او دا الله پوه دی په هغه څه باندې چې دی یې کوي. دغه ورځ مقصد څه دی؟ د دغه ورځ مقصد دا دی چ الله تبارک وتعالى په دغه ورځ باندې د حساب کتاب د پاره عمل نامې د پاره لکه څنګه چې فرمایي ټول بکې خودی لشي حساب کتاب به شروع کیږي. دا رنگ پیغمبران براوستي شي او پیغمبران به مخامخ کړی شي او دا رنگ کم خلک چې انکار کوي د غیمانه د گواهی کولو د پاره کاغه دا اومد شي په پخوانو امتونو باندې یا چې کوم نه پخپل امتونو کې چې حق منلې او دا غینه حق پرست را پاسي او په باطل پرست باندې گواهه کوي. یا د بدن دا ټوکړي دا سرمنی دا سترګي دا غوګونه دا خپې دا لاسونه په انسان باندې به گواهی کوي. دا ټول گواهان بر مخ کې کړی شي او فیصله به وشي د الله تبارک وتعالى په حضور کې. دا فیصله به د حق فیصله وي او د چا سره په دې کې ظلم او زیاتې نه کیږي. اور یو نفس ته پوره پوره خپل بدلی ملاویږي دا نه چې نیکوکار نه با داغه د نیکۍ د وجنه سکمی وشي او دا نه چې د بدکار د بدکارۍ د وجنه داغه د بدکارو داغه خپل بدکارونه علاوه نور بدکارۍ په باغ باندې کې نه. الله تبارک وتعالى په حضور کې بار یو نفس ته پوره پوره خپل بدلی ملاویږي او داغه نزیات انصاف کوونکې او عدل کوونکې داغه نه علاوه بل څوک کې دی شي ځکه چې دا هر څه مالک اغه دی او داغه په حضور کې کدی خو انصاف او انصاف دی. داغه په حضور کې ظلم او زیاتې نشته. مونږ ته خود لیدي چې تاسو په یو بل باندې ظلم نه کوئ نو بیا پاتې داغه د حضور نه خو سوال نه پیدا کیږي. هر یو ته به خپل عمل بدلی ملاویږي. الله تبارک وتعالى دې مونږ تاسو ټول دا اغه نه کی چې دا الله تبارک وتعالى د طرف نه مونږ سره حساب کتاب په داسې اسانتیا باندې وشي لکه چې څنګه الله تبارک وتعالى خپل او بندگانو سره وعده کړی دا الله تبارک وتعالى دې دغه زمونږ نصیب کی. الله دې مونږ داغي په دنیا توفیق نصیب کی. بلا قد جاءتك آياتي بشكا تاكي كراغلي تا تزما آياتنا فقد ذبت بها نو دروغ ويلو تا پاغي باندي واستكبرتا او زان دي غد گنلو وكنت من الكافرين او ويت دا كافراننا. ويوم القيامة او پر وزد قيامت ماندي ترى الذين كذبوا على الله وين بتا كسان چي دروغ ويلو پا الله تعالى باندي وجوههم مسودة مخونه د دې تکتور الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین آیا نه دی په جهنم کې زید واپس اید پاره د تکبر کوونکو. وینجی الله الذین اتقوا او بچ پکی الله خلاص پکی الله کسان چې ځانې بچ ساتل او د شرک نه بمفازتهم په سبب د همت او د اخلاص د دی. ابن كثير رحمة الله علیه ما نکی بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله په سبب د سعادت او په سبب د کامیابی دی چې الله تبارک وتعالى ولله مقرر کړی دا کامیابی د وجنه. لا يمسهم السوء وبن رسیدیتا بدی وبن رسیدیتا عذاب ولا هم يحزنون ونبشدی غمجن الله خالق كل شيء الله پیدا کون کی دار یو سیز دے وهو على كل شيء وكيل او دا الله پار یو شیز باندې نگاه ذمہ دار دے حفاظت کون کی دے له مقاليد السماوات والارض دی الله سکچا بیانی د اسمان نو د زمکو دی والذین کفروا بآیات الله او کسان چې کوپر یو کو پایتونو د الله تعالی باندې اولئک هم الخاسرون دغه کسان دی دی توانیان قل افغیر الله تا قل افغیر الله او ته بغیر د الله تعالی نه تأمرونی اعبد ایها الجاهلون تاسو ما ته حکم کوئ چې عبادت کوم اے جاهلانو ولقد اوحی الیک او تحقیق وہی شوی دم تا تا ویل الذین من قبلک او آکسان تا چه مکستان او سور انبیاء چه پا خوارا غلی دی دولو تا دا وہی شوی ہوا لین اشرکت لیحبتن عملک او کچر شرکو کتا نو برباد پکم عملستا ولتکونن من الخاسرین او شیب دا تاوانیانونا بل اللہ فعبد بلکی دیو اللہ عبادت کوا وكم من الشاكرين او شد شكر استنكنا شد تابدارنا وما قدر الله حق قدره يودي تعظيم نقر ده الله فور تعظيم والارض جميعا قبضته او زمكا طولوا په اختيار ده الله تبارك وتعالى كي ويوم القيامه في روز دي قيامت ماندي والسماوات مطويات بيميني مطويات بيميني او اسمان نبا ران غختی شوی پا لاس تا اللہ تبارک و تعالی پا خلاس تا اللہ تبارک و تعالی کے سبحانہو پاکتے اللہ تعالی و تعالی عما یشرکون او چت دا غسن چی دیو سری صداران گرزی و نفخف السور او فوق پا والیشی پا شپیلائی کے فسواعک من پی السماوات و من پی الارد نو بیوش بشی آغا سوک چی پاس پاننو کی دی آغا سوک چی پزمکا کی دی الا من شاء الله مگر آغا چی رضا شی دی اللہ ثم نفخ فیه اخرى بیا با پوکوالی شی پدی کی بل فا اذا هم قیام ینظرون نو ناسا پا بدی اولادوی چی گوری با و اشرقت الارض بنور ربها او پڑک پا ویزمکا پا سبب درنا کولو درب دده او پا سبب درنا درب دده وودی الکتاب او کی به خودیشی عمل نامه کی به خودیشی کتاب حساب کتاب وجی ابن نبیینا او خکاره بشی پیغمبران راتله بوشی په پیغمبران او شهدا او گواهان مانی و قودی بینهم بالحق او پیسله بوشی په من ددی کی پرختیا و هم لا یظلمون او ددی سره بس ظلم زیاتی او نشی و وفیت کل نفس ما عملت او پورو بور کریشیار یو نفس تاغا چکری و هو اعلم بما یفعلون او دا اللہ پوده خب پوده پا آغا سمائی چی دی کئی